إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس بوبو دي شرح الأصول الثلاثة تمي درس التوحيد ñukoy amal suba gu jot ci tawfiqu borom bi tabaaraku wa ta'ala. Mu melni ñi ngi won and ak borom téré bi ci léral go xamanteni ni don nako léral sabab ba nga xamanteni ni hikma ga nga xamni cause ba nga xamni motax sunu borom tabaarak wa ta'ala bind nit ak jinne ne xam ngeen ne sunu borom moy ki bind doomu adama bango te alquran ji di reference moy waxi sunu borom kon ñun luñu jaaxal luñu leunt rek ci lu jëm ci walu diina ci lu jëm ci mbiru yalla dañu wara naf lan dañu wara delu wat ci alquran wangok say ñu amé lo xamni jaaxal nañu say ñu xëccowé ci dara say yu rero doxé ci sunu biir dañu wara delu wat ci alquran mom moy delu way bu wor bi bu ko defé lolé ñu jaaxal ñu dal di ko fay garal xol la ci alquran atté la ci alquran wax mako kazalikay delo ko ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax sunu borom neena fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fī mā shajara baynahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayt wa yusallimū taslīmā mangok sunu borom ne ak ngëm mom ngëm gu mat de suñu ko am ludul dañi delu wat ci yonnati bi alayhi salatu wa salam ñu ateloko yi dox sun digante delu ci yonnati bi alayhi salatu wa salam ci ba muy dundu sahaba yi ko fekke won ñoko daan def waye bi mu genné aduna nak amna lu ñu bayel te muy sunnam تنهون فعليكم بسنتي مانلين دينك سما سنة سنة مسوسو نهون ننكو تي تي بو دغر كون غناو بي يونانتي بي عليه الصلاة والسلام جيني عدونا كون ديلو مبير ميشي يونانتي بي لموي نكي كي وان يون لا موي تي ديلو وات تي سنة كون جيسك نياري في نك نكي ريفرانس يوور nek référence yo xamni dañu am assurance moy téré borom bi tabarak wa taala ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam kon buñ bëggé xam li tax yalla binduñu dañuy déllu wat ci alquran déllu ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam bañ delo ci alquran fek nañ sunu borom nan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit ludul ñu jaamuma. Sunu borom kon tënk cause bi ci benn mbir, ci benn hikma, mooy lan ñu jaamu ko. Kon amul beneen cause. Bangok. Xam ngeen ne kon sunu borom mooy ki ñu bind, leeral na cause ba tax mu bind ñu. Léegi laaj bi ñuy laaj mooy ndax leeral na ci ban matière la ñu bindee. Moom sunu borom tabaraka wa taala ndax leeral na loolu. Tontu bi mooy ahakay. Bo demee ci alquran, ci Ali Imran, sunu borom tabaraka wa taala mi ngi naan inna mathala isa inda allahi ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sunu borom ne misalu isa dal fa yalla dafa melni rek adama. Isa moom ndax daleena jaaxal li mu amut way juru góor, aadama ngi nii amut way juru góor, amut way juru jigéen, xanaa looloo gën a yéeme. Sunu borom ne khalaqahu min turab daf koo bind ci suuf. Kon loolu mooy cosaanu doomu aadama ci mbind. Matière ba mooy lan, ban mooy suuf. Mango. Sunu borom nag ne teg ca ne ko nekkal mu nekk. Kadhalika sunu borom waxaat ci alquran mu ne akafarta billadhi khalaqaka min turab, moo ndax dangay weddi ki nga xam ni moo la bind ci suuf. Sunu borom delluwaat ne ya ayyuha annaasu in kuntum fi raybin min alba'thi fa inna khalaqnaakum min turab thumma min nutfa thumma min alaqa ila akhir al-aya. Ey yen nit ñi, su fekkee da ngeen a nekk di dengi dengi, maanaam di sikki sàkka ci dekki ndax dana am wala déet, mu ne fàttaliku leen ñun ñoo leen bind ci suuf, muy seen maam aadama. Topp nag ca la nga xamante ni nii mooy toqent, muy toq man yu ba ngoog. Kon yooyu di ay aaya yu rot ci alquran di wane ne doomu aadama moom ci mbind, matière ba nga xam ni mooy cosaanam mooy suuf. Sunu borom delluwaat ne wa min ayatihi an khalaqakum min turab, bokk na ci ay kéemtaanam bind goo xamante ni nii daf leen koo bind ci li nga xamante ni mooy suuf. Mango. Léegi nag sunu borom bam sakkee aadama sàkk Xawa, mu bawoo nag ca ñoom ñaar wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Gis nga ko foofee nag ca la mbind ga jaar nag ca la nga xamante ni nii mooy toqent, muy toq man yu. Kon yaakaar naa ni alquran daal dinay leeral mbindum doomu aadama, matière ba, cosaan ga ak transformation ga. Boo ñëwee ci sunna yonante bi alayhi salaatu wassalaam, ci hadis boo xamante ni nii ma nga ca sahih muslim, muy hadis bu wér, ki ko nettali di sunu yaay Aisha, mu bokk ci ñi gënoon a jege yonante bi alayhi salaatu wassalaam. Mu ne yonante bi alayhi salaatu wassalaam nee na xuliqat il malaikatu min nuur, mu ne malaaka yi dañ leen a bindee ci leer. Wa xuliqa al janna min maarijin min naar, jinne yi dañ leen bindee ca safara. Wa xuliqa aadama mima wusifa lakum, mu ne aadama moom dañ koo bindee comme niñ leen ko mellale, maanaam na ko alquran mellale. yaakaar naa ne xadis boobu nekk na xadis boo xam ni départagé na lépp, mu leer nañ. Sunu yaay Aïcha jàngee ko, jëlee ko ci yonante bi alayhi salaatu wassalaam, moom mi nga xam ni mooy ngën ji bindeef. Xam nga, dégguñu yonante bi ne nit dañ koo bindee ci leer, waaye malaaka yi la wax ne ci leer lañ leen bindee, jinnee ca sawara. Nit nag mu ne comme na ko alquran décrire, comme na ko alquran melale, muy lu leer nañ. Magok alquran dëppoo ceeg sunna yonante bi alayhi salaatu wassalaam, ci wane ne kon doomu aadama kenn bindu ko ci leer, kenn bindu ko ci leer, la ko tàmbalee ca aadama ba ci ki mujjee judd, malaaka ya kay lañ bind ci leer. Ñoom loolu mooy seen matière biñ leen binde. Jinne ca safara, loolu mooy seen matière biñ leen binde. Ma ngoog doomu aadama nag ci suuf, loolu mooy matière cosaanam. Ma ngoog kon sunu borom binduñu ci leeru kenn, ñun doomu aadama sunu borom bindeewuñ ci leeru kenn, sunu borom bindeewuñ ci leeram, ñun doomu aadama, waaye ci suuf lañu bindee. Loolu mooy pas-pas bi alquran jàngale, loolu mooy pas-pas bi yonante bi jàngale. Sunu yaay Aïcha jëlee ko ci yonante bi alayhi salaatu wassalaam. Leneen lu dul nii nag fekkoo ko ci alquran, fekkoo ko ci sunna yonante bi alayhi salaatu wassalaam. Bu boobaa nag ab jullit devisam lu mu fekkut ci alquran, lu mu fekkut ci sunna yonante bi, rawatina mu fekk alquran wax lu wuteeg loolu, sunna yonante bi wax lu wuteeg loolu, lay yar ak teggin mooy wax jooju wuteeg alquran, wax jooju wuteeg sunna yonante bi, ñu ne ko tegg na le, te jël lii alquran jàngale. Noonu la ko imam Shafii daan waxe. Daan na wax naan su ma waxee ab wax mu wuuteeg waxu yonante bi, mu ne teg leen sama wax nële ngeen jël waxu yonante bi. Te xam ngeen ni imam Shafii borom xam-xam la woon, ab sëriñ bu mag la woon, kànk fóore la woon, nitu yàlla bu baax la woon. Waaye ànd ak loolu lam daan wax mooy su ma waxee wax ngeen gis ne sama wax jooju wuute naag la yonante bi wax, mu ne teg leen sama wax nële te ngeen jël waxu yonante bi alayhi salaatu wassalaam. Kon gis nga borom xam-xam yu baax yi démb ci lii lañ daan yar nit ñi. Daawuñ yar nit ñi ci jël leen samay wax donte daa wuuteeg waxu yonante bi, jël leen samay wax donte daa wuuteeg alquran. Bu ko defee kon loolu tomb bu ama am solo la. Mooy nit ki xam, nit ki xam lu tax yàlla bind ko ak ci ban matière la ko yàlla bindee, mu xamee ko ci ni ko alquran xibaaree, mu xamee ko ci ni ko yonante bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee. Ndax loolu mooy xam-xam bu wér. Al ilmu qaala allahu qaala rasuluhu. Xam-xam mooy lan? Yàlla nee na, yonante bi nee na. Kon nag wattandikul nga ba fi waxi yàlla, ba fi waxi yonante bi alayhi salaatu wasalaam, dem di topp leneen. Kon sabab ba tax sunu borom bind ñu mooy ñu jaamu ko. Mu teg ci mu ne wa umiru bi dhalika fi qawlihi ta'ala ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Mu ne rax ca dolli nag ñu digal leen en plus pour ñu jaamu seen borom, jaamu gu sell. Ndax sunu borom nee ne ey yen nit ñi, jaamu leen seen borom mi nga xam ni moo leen bind. Ba aayay jeex mu ne bu leen ko utal ndend, bu leen ko utal morom, bu leen ko utal ku ngeen koy bokkaaleel, te fekk yéen xam ngeen xel ni seen borom mooy ki leen bind, seen borom mooy ki leen di defali xéewal, seen borom mooy ki nga xamante ni nii moo leen yénkeewal, defal len ay jappandal yu bari koku moy sen borom kon nak bu len ko wutal ndend bu len ko wutal morom lolou daf cey dugg waxi sunu borom buñ ko tollale ak waxi kenen waxi sunu borom mo superieur waxu kum mana don ci mbinde fi waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam mo superieur waxu kum mana don lolou la ak julit di doxé té lolou la alquran jangalé bu ko défé kon mbokk yi ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala bu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.